diye sözleştik ve süreyi bir 10 gece ile tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam 40 geceye tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun'a, toplumum içinde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yoluna uyma dedi. Şimdi İsrailoğulları o Firavun'dan kurtulduktan sonra işte bir toplumla karşılaşıyorlar. Onlar putlara tapıyorlar. Musa'dan da o tip somut, elle dokunulur, gözle görülür. Hani bir Tanrı da bizim olsun falan diyorlar. Musa da onları uyarıyor. Bu tip dinler yok olmaya mahkumdur. Bunlar her ne kadar böyle yani puta tapan adamlar, müşrik olanlar, kulluk yapmış olsalar bile, ibadet yapıyoruz falan filan deseler de onların hiçbir tanesi de oldukları da batıldır. Bir işe yaramaz. Evet. Uyarısını yapıyor. Ve bu uyarıdan sonra da Cenab-ı Hak bir parantez açarak İsrailoğullarına bak geçmişinizi bir hatırlayınız. Siz bir zaman şöyleydiniz. Hiçbir zaman kimliğiniz, kişiliğiniz yoktu. Erkeklerinizin, kadınlarınızın da utanacak işler yaptırtılıyordu. Bunlardan sizi şey yaptık, bir gözünüz düşünün, açın. Bu durumlara tekrar düşmeyin uyarısından sonra. Ki aşama da şimdi Musa'yı Cenab-ı Hak yine vahiy alma aşamasında bir daveti var. Daveti biliyorsunuz Musa'nın genelde vahiy aldığı mekan Tur Dağı, Tur-i Sina. Tur-i Sina dediğimiz şey Güney Sina bölgesinde bir dağın adı. 2285 metre rakımdaki bir dağ oluyor bu. İşte Musa'yı Cenab-ı Hak oraya davet ediyor 40 geceliğine. Demek ki Musa'ya 40 gece bir vahiy söz konusu. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bir kullandığı ifade tarzı var. Biliyor musunuz? Şimdi 30 geceye sözleştik, süreyi bir 10 geceyle tamamladık. İlave olmuş derken diye. Böylece 40'a tamamladık diyor. Şimdi 30 artı 10 eşittir 40, 40 tarzında bir ifade var. Niye 40 denmiyor da böyle bir diyecek olursak bu o günkü Arapların kendi aralarındaki sayı kullanırken ki kullandıkları bir ifade tarzı. İkinci bir şey de bunun başka bir anlamlara çekilmemesini de engellemiş oluyor bu ifade. Hatırlanacak olursa böyle bir ifade Nuh'un kavminin arasında kalışını da 1000 sene -50 direkt 950 denmiyor da yani evet. Böyle 1000 -50 işte eşittir 950. Musa'nın şeyiyle de buradaki ifade tarzı dediğim gibi 30 artı 10 ediyor 40. Evet. Şimdi Musa orada 40 gecelik bir eğitime tabi olacak. 40 gecelik bir öğreti, bir vahiy alma süreci var. Şimdi bu neden 40 olur, 50 olmuş, 60 olmaz? Daha bunun inceliklerini pek öğrenebilmiş değiliz yani. Tamam mı? Evet, İleri doğru kafamız biraz daha çalışırsa da bazı şeyleri daha iyi keşfedersek inşallah onu da burada öğrenmiş olacağız. Şimdilik bunu böyle bilelim. Şimdi burada bir de Harun devreye girdi biliyorsunuz. Kardeşi. Kardeşi Harun'la diyor ki toplumun içinde benim yerime geç diyor. Orada ıhlifni, benim halifem ol diyor. Yani halife devlet başkanı demek değil, bir başkasının arkasında gelen değil demektir dedik ya. Bunu da burada ıhlifni diyor, ıhlifni. Benim halifem ol. Bunları burada benim yerime geç. Ben 40 günlüğüne, 40 geceliğine buradan ayrılacağım. Burada benim yerime sen kalacaksın. Ben selef, sen halef olacaksın. Evet. Tarzında bir ifade var. Burada Harun'da şey yapıyoruz. Şimdi Harun'un devreye girmesinin sebeplerinden bir tanesini de biliyorsunuz. Musa peygamber ilk vahiy aldığı dönemde böyle biliyorsunuz birinci görevi Firavun'a gidip halkını kurtarması göreviydi. İlk vahiy işte Sina Dağı'nda almıştı. peygamber yapılmıştı. Kendisine fealâne aleyh denmişti. Malı, mülkü, evladı, aileyi burada bırak denmişti. Göreve koş denmişti. O da bunu yerine getirmişti. Bunu şey yaparken. Fakat işte o görevi aldığı zaman Taha suresindeki anlatımla bir şey vermişti biliyorsunuz. 20. ayette Hasan'ı bırak. Yani çobanlığı bırak, yerleşik hayata geçeceksin, peygamber olacaksın demişti. İşte Musa görevi aldığı zaman, bu ayrıntıyı, bu boşluğu orada şey yapalım, ileride daha iyi anlayacağız ama şimdiden biraz bilgi vereyim. 25. ayetten itibaren 35'e kadar Musa'nın şöyle bir niyazı vardı. Musa, Rabbim, seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok anmamız için göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır, dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar ve ehlimden kardeşim Harun'u benim için bir vezir kıl, onunla arkamı kuvvetlendir, işimde onu bana ortak et. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun dedi. Evet. Musa'nın böyle bir niyazı vardı. Evet. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak 35'te de şöyle dedi. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da onun birlikte yardımcı, destekçi verdik. Evet, duasını kabul ediyor. Şimdi burada Musa diyordu ki, benim dilimdeki düğümü çöz, dilimden de düğümü çöz ki sözüm iyi anlaşılsın. Şimdi sözünün iyi anlaşılması, kimisi Musa'nın hani kekemeliğine vesaire falan şey yapıyor değil yani. Ayrı ortamlarda büyüdüklerinden Musa'nın tekrar halkın içerisine gittiği zaman meramını doğru anlatamayacağı dil farkından dolayı. İşte bu da geçen gün bir izlemişiz geçmişte bir programda bir soruya cevap vermişiz. Hani Allah'ın yani Kur'an'ın bir başka dille tercüme edilmesi noktasında falan filan örnek var mı dedi de biz de İbrahim'in dilinin, Musa'nın dilinin, İsa'nın dilinin Kur'an'da Arapça'ya çevrildiğini demiştik ya. Hepsi de burada da işte bak bir şey daha var burada. Bak bu, şimdi hatırladım burada. Bu da bunun bir örneği. Musa o topluma giderken kendi dillerinden anlamadığından onların dilinden anlayan bir tane tercümanı götürüyor. Yani Harun bir yerde onun veziri olmakla birlikte Musa'nın aynı zamanda o toplumdaki de tercümanıdır. İşte Kur'an'ın tercüme edilmesinde, Kur'an'ın herkese kendi diliyle, Allah'ın vahiylerinin kendi diliyle ulaştırılmasına çok canlı bir örnek de çok budur. Çok canlı, çok can alıcı bir örnek. Çok canlı gerçekten bir örnek. Gerçekten çok güzel evet, bir örnek. Böylece Musa'ya kitabı veriyor, hem de Harun'u da kendisine destekçi olarak, yardımcı olarak veriyor. Biliyorsunuz Harun'un orada geçen ismi Vezir'dir. Şimdi buna bakacak olursak, şimdi tarih kitaplarına da baktığımız zaman, Harun, Musa'nın yaşça büyüğü ama işte vezir olduğuna göre makamca da küçüğü olmuş oluyor. Tabii. Tamam. Ama şunu da biliyoruz, Harun da vahiy almış, yani vezir oldu diye yani tabii. Şey değil, de o da peygamberlik görevi yürüten, kendisine vahiy edilmiş bir kişi. Tabii. Evet, devam ediyoruz. Öz böyle fazla şeye dallandırmadan çok olayları güzel götürelim. Ne zaman ki Musa belirlediğimiz vakitte geldi. Hani 40 gece var ya. Evet. Ve Rabbi ona söz söyledi. Şimdi hep burada geceden bahsettik. Geceye bir dikkat daha çekiyorum biliyorsunuz. Kur'an Kadir gecesi indi. Kur'an'ın vahiylerinde genelde gece vakitlerinde alındığı noktasında yine burada yani bu 40 gece lafın sözünün geçmesinin de böyle bir özelliği var yani. Güzel, aynı gecenin şey. Asudeliği yani daha sakinliği, vahiy geldiği zaman ki herhangi bir etki, kargaşa vesaire falan filan da olmaması, ortam uygunluğu diye tabir edelim. Bir de bu özelliğe de dikkat çekiliyor. Neticede hani ders çalışan kişilerin de en verimli saatleri tabii. Gece saatleri. Bunu Müzzemmil suresini işlerken orada işlemiştik. Evet çünkü gecenin gündüzün herkesin işinin, gücünün, telaşının söz konusu olduğunu, gecenin de sükunet vakti olduğunu orada belirlemiştik. Evet. Ve Rabbi ona söz söyledi. İşte orada Rabbi Musa'ya bir şeyler söyledi. Musa dua ediyor şimdi. Ey Rabbim, bakın burada iyi dikkat edeceğiz. Göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Evet. Acayip bir dilek değil mi? Evet, çok acayip. Peygamber için. Şimdi mi? Musa ikinci şeyinde hani ikinci bana dışında. Diyor beni, evet, göster bana kendini de bakayım sana. Evet. Rabbi de ona dedi ki, beni sen asla göremezsin. Velakin şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Bir şarta bağlanmış bakın. Şarta bağlanmış orada. Eğer ki o dağa bak, o dağ yerinde durursa sen beni göreceksin. Evet. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi. Musa da baygın olarak yere yığıldı. Ayılıp kendine gelince de seni tenzih ederim, sana döndüm, tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim dedi. Evet. Ayet gayet pasaj net açık şey yapıyor. Musa Allah'tan diyor ki bana göster sana bakayım. Allah orada ifadesinde len terani. Sen beni göremezsin. Asla göremezsin diyor ve göremeyeceksin diyor. Bu len sözcüğü tekkid-i nefi istikbal tabir edilir gramer tabiriyle. Gelecekteki olayın kesinlikle olmayacağını. Evet. Yani bu olayın kesinlikle Musa'nın Allah'ı göremeyeceğini şey yapıyor. Şimdi beni göremezsin diyor. Fakat ona bir aç neden göremiyor? Bir mesele var işte burada. Tamam mı? Neden? O dağa bak diyor. O dağı gözlemeye şey yapıyor. Allah o dağa tecelli ediyor. O tecelli edişin, tecelliyi açacağım. Dağda bir parçalanma söz konusu oluyor. Dağ dayanamıyor o tecelliye. Allah da diyor ki dağ o tecelliye dayanamazsa sen zaten bu tecelliye dayanamazsın diyor. O bile tamam. Yani, evet. Bu dayanamasını öğrendikten sonra Musa da diyor ki bayılıyor ve ayılıyor. Ayıldıktan sonra diyor seni tenzih ederim diyor. Sen 90 sıfatlardan münezzehsin diyor. Yani sen görülemezsin diyor. Sana döndüm, tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim diyor. İnananların ilkiyim dediği zaman sana inananların ilkiyim demek değil. Değil. Yani bu olaya, yani görülmezliğine, görülemeyeceğine inananların ilkiyim diyor. O olaya mahsus. Ha, o olaya mahsus olarak. Bunu unutmayalım. Evet. Ben burada senin görülmeyeceğine inanan ilk insan ben oldum diyor. Şimdi buradaki mesele dağ ve tecelli noktasını şey yapalım. Burada ele alalım. Şimdi dağ, önce tecelli sözcüğü şey yapayım. Tecelli sözcüğü cilalamak, parlatmak demek. Evet. Yani sözcük. Bildiğiniz Türkçedeki kullandığımız mat şeyleri parlatmak için evet. Cila süreriz ya. Yani gibi. O sözcüğün köküdür. Yani ne zaman ki onu cilalaştırdı, cilalaştırdı hemen. Yani burada Cenab-ı Hak Musa'ya dağla ilgili, bakın dağla ilgili bir bilgilendirme aşaması geçiyor. Dağın yapısı, şuyu, buyu, yani özellikle nasıl diyeyim, jeolojik yönüyle ilgili Musa'nın biraz bilgisi varmış. Ona bakmış. Demek ki burada bir olaylar daha olmuş. Cenab-ı Hak oraya hani diyelim ki yıldırım vari, şimşek vari falan bir enerji yollamış. Evet, öyle anlaşılıyor. Bir enerji yollamış. Şimdi bu enerji de o dağda o isabet eden noktasında, Musa'nın baktığı noktada bir paramparça orada erime, yok olma şey yapmış. Ve ondan sonra bu da yani bu enerjiye dayanamadığına göre Musa benim cirmimdeki bir insan da zaten o dayanamaz. İşe dayanamaz. Ben buna inandım demiş. Şimdi burada enteresan bir nokta daha burada devreye giriyor. Şimdi geçmişte bunu biz farklı şeylerle açıklamaya çalışıyordu. Bugün işi teknolojinin, fennin gelişimi ise bu konuların daha güzel aydınlanmasına vesile olmakta. Şu anda biliniyor ki madde dediğimiz şey bir enerjinin katılaşması durumu deniyor. Bu doğru tespit edilmiş. Öyleyse bir enerji var. Hı. Ve yine kuantum fizikçilerin tespit ettiği yeni şeyler var. Onlar da mesela atom altı maddelerin atomun dışından enerjik olarak bir başka noktadan kontrol edildiğini ve onları kontrol altında tuttuğunu şey yapıyor. Bu enerjiler işte demek ki Allah tarafından sürekli eşyaya tecelli ettirilen enerjiler oluyor. Şimdi Musa'nın gözünde de gördüğü noktada da böyle bir enerjinin oraya odaklanması söz konusu olmuş ve böylece de daha bu enerjiye dayanamamış. Bunu ileride inşallah yani fenciler, fizikçiler daha iyi bir noktada bunları açıklayabilecekler. Evet. Şu anda henüz tevili gelmemiş şeylere olur muydu, olmaz mıydı kafa tamam. yormak yok. Olmaz. Daha bizim aklımız tabii, o noktaya gelişmiş de değil. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi burada bir şey daha açıklığa kavuşmuş oluyor. Şimdi hatırlar mısınız? Şura 51'de isterseniz orada bulun bir şey yapın. Şura suresinin 51. ayetinde Allah'ın bir beşerle konuşması evet. meselesi vardı. Tamam. Beşerle konuşma. Evet. Beşerle konuşması ne anlama nasıl oluyordu orada? 51. ayette vardı. Şimdi evet. Şura 52 var. Burada tamam. Ha, 50. Ha. Bir zahmet okur musunuz? Evet. Burada 50'den başlıyor. Bilginler zarar yok. Şüphesiz biz Rabbimize dönenleriz. Biz müminlerin ilkleri olduğumuzdan dolayı ben Şura'yı okuyorum. Özür dilerim. Şura dediniz, değil mi? Şura. Yani, tamam. Şura. Bir dakika şimdi şey yaptım. Tamam. 85. Şura. Tamam. Şura kafam 285. Evet. 51 bulduk. Evet. Ve bir beşer için bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle, bilgisiyle dilediğine vahyetmesi dışında Allah'ın kendisine söz söylemesi olmaz. Tamam. Şimdi Allah evet. beşerle bak. Ancak şimdi nasıl şey yapıyormuş evet. oradaki şeyle vahiy ile perde arkasından evet. ve elçi göndererek 3 tane şıkkı vardı. Ancak o şekilde. Demek ki bu ayette bak bu şey yapıyorduk. Musa Allah'la hani şey yapma sen kendini göreyim şey yapma bir yüz yüze görüşelim diyor. Evet. Ben yani, sana bir bakayım diyor. Diyor. Allah diyor ki sen onu kaldıramazsın diyor. Şimdi bu üç şeyden bir tanesinin neden öyle hani perde evet. arkasından gözüküyor vahiy ile gizli bilgilendirme ile yapıyor? Bünyesi müsait değil. Ha bünye müsait değil. Evet. Yani direkt tecelliye kesinlikle kimse müsait değil yani. Müsait değil. Ondan gelecek evet. direkt enerjiyi kimsenin alma imkanı yok. Evet. Tamam. Şimdi tabii Musa böyle deyince Musa ben inananların ilkiyim demiş. Tamam görülemezsin diyor. Biz bunu kaldıramayız diyor ama Bakara 55'te bakıyoruz ki onun ümmeti diyelim o günkü Yahudiler, İsrailoğulları hani bir zamanlarda siz yani. Diyor böyle ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayacağız demiştiniz ve bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpıvermiştir diye evet. öyle. Orada açık da mi? Yani Musa'nın ümmeti de o gün için Musa'dan onlar da istemişler. Allah'ı görmelerini istemişler. Evet. Şimdi yine öz olarak devam ediyor şimdi. Allah dedi ki, ey Musa, mesajlarımla ve kelamımla seni insanlar üzerine seçtim. Şimdi sana verdiğimi al ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Evet. Evet, Musa bu şeyde söyle, hani o 40 günlük eğitimde özetle ne diyor? Seni ben seçtim, peygamber yaptım. Sana ne vereceksem onu al, al. Ve verilen toplumuna, nimetlerin şükrünü de eda et. Eda et. Burada nimetin şükrünü eda etin anlamı ne? Görevini yerine getir. Yerine getir. Görevini hakkıyla ödeyeceksin. Sana bu ölçü şey verdik. Sen de görevini eksiksiz olarak yapacaksın.